Middernacht, woensdag 4 januari. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Hij verloor de WK-finale in Londen met 7-4 van de Engelsman Michael Smith. Voor hem is het zijn eerste wereldtitel. In de tweede set gooide Smith een 9-darter, vlak nadat van Gerwen er ook bijna 1 had gegooid. De Nederlander had in de wedstrijden tot aan de finale maar 3 sets verloren. De EU-landen lijken toch gezamenlijk reisbeperkingen voor passagiers uit China te willen instellen. Een aantal landen heeft al zelf zulke restricties ingesteld, nu het coronavirus in China flink rondgaat. De komende dag praten hoge ambtenaren van de EU-landen over een gemeenschappelijke aanpak. De meeste lidstaten zijn voor in ieder geval 3 maatregelen. Zo willen ze dat passagiers op vluchten uit China voor vertrek verplicht op het virus worden getest. Ook willen ze werken aan een mondkapjesadvies voor die vluchten, en verder moet het rioolwateronderzoek worden uitgebreid. Het is de Republikein Kevin McCarthy vandaag niet gelukt om genoeg steun te krijgen om voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te worden. Hij verloor 3 stemrondes. Nu is afgesproken dat er morgen verder wordt gestemd. Het is voor het eerst in 100 jaar dat het een politicus van de grootste partij in het huis niet lukt om gelijk genoeg steun te krijgen om voorzitter te worden. McCarthy ligt slecht bij de uiterst rechtse flank van de Republikeinen, die hem niet conservatief genoeg vinden. De Amerikaanse ruimtevaarder Walter Cunningham is op 90-jarige leeftijd overleden, meldt de NASA. Hij was de laatste nog levende astronaut van de Apollo 7-missie. Daarmee werd in 1968 de eerste bemande Apollo-vlucht uitgevoerd, als voorbereiding voor de maanlanding een jaar later. De missie van de Apollo 7 duurde 11 dagen en was de enige met Cunningham als bemanningslid. Later was hij onder meer radiopresentator. Het weer. Vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen regen. Het waait hard met aan zee zware windstoten. Ook overdag is het onstuimig, met vooral in de ochtend veel regen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht heeft me door, dacht ik, toen ik haar boek Eerste hulp bij poëzie las. Bij een doorsnee gedicht, schrijft ze, verwacht de ongeoefende lezer een anekdote met een metrum, gelardeerd met wat natuurbeelden en een aardige mijmering over de sterfelijkheid met een beetje een vaag einde, want hé, het is toch poëzie, en na afloop moet je als lezer mooi of diep zeggen. En daarmee is de kous af. Ja, ze heeft me door, dacht ik, ongeoefende lezer die ik ben. Ellen Dekwitsch is het, die zo dwars door me heen kijkt. Ze is schrijver, dichter, columnist en theatermaker. En niet alleen ligt haar omnibus Eerste hulp bij poëzie hier voor me, ook staat sinds gisteren haar podcast Poëzie Vandaag online, waarin ze de luisteraar elke werkdag een gedicht met uitleg voorschotelt. Ze doet er alles aan dus, om de huiver die veel mensen voelen voor het lezen van gedichten weg te nemen. Het is dan ook niet voor niets dat ze recent de Tollensprijs won. De prijs waarmee vooraanstaande letterkundigen geëerd worden voor een opvallende literaire prestatie. Mooi, zou ik nu kunnen zeggen. Of diep. Maar na het lezen van haar boek en het luisteren naar haar podcast zijn de woorden die in me opkomen meer als aha en oh, werkt dat zo? Want de huiver is weg. Zelfs die voor vage eindes. Ellen Dekwitsch is geboren in 1982. Welkom. Jee, Femke, dank je wel. Echt wat ontzettend leuk om te horen. Die poëzieschroom is dus weg. Ik heb zelf ook een beetje gerijmd, hè, met mijn... Oh, zit dat zo? Ja, dat was een prachtige... prachtig rijm. Maar wat leuk om te horen. Wat een opluchting. Heb jij zelf wel eens te horen gekregen over een van jouw gedichten dat het diep is? Oh ja, heel erg vaak. En wat dacht je dan? Dan ja, weet je, dat is eigenlijk een soort gespreksformaliteit. Net zoals dat als je aan iemand die gewoon een kennis is en geen vriend vraagt hoe gaat het, en die gewoon verplicht is om goed te zeggen. Het is een manier om de ander niet voor het hoofd te stoten. Bij een gedicht zeg je dan diep? Ja, zeg je diep of mooi. Of het gaat ver, het is meer lager. En dat kan het trouwens ook allemaal zijn. En vaak is het ook zo. Ik weet nog wel dat toen ik studeerde, dat je dan je eerste echte diepe gesprekken hebt. Dat je dan aan je ouders, dat ik had een heel diep gesprek, maar dan durf je niet te vertellen waar het over ging, omdat het een kwetsbaarheid van je vroeg, waar je niet iedereen maar lastig wilde vallen. Zeker niet je ouders. Zeker niet mijn ouders. Die moesten dat echt verdienen. Nou, ze hebben dat inmiddels wel lang verdiend, hoor. Ik val ze regelmatig lastig met kwetsbaarheden en zij mij met de hunne. Dus dat is een heerlijke uitwisseling van de intergenerationele onzekerheden geworden. kunnen we een boom over opzetten met elkaar. Waar begon jij jouw poëzieleesleven mee? Eigenlijk met kindergedichten. Natuurlijk Annie M.G. Schmidt. Hè. En toen ik 11 was, kreeg ik van mijn tante de bundel Ik wou dat ik twee hondjes was. Wat bol staat van Nederlandse light verse en nonsense poëzie. En dat zit zoveel taalspel in. Dat vind je als kind gewoon zalig. En toen ik een jaar of 10 was, ging mijn moeder Nederlands studeren. Die was eerst druk met zindelijk krijgen van mij en de broer en de zus en de huisdieren. En ze ging Nederlands studeren en die was aan het einde van een dag, ze deed het deeltijd, was ze afgepeigerd van ons verzorgen, huishouden en mijn vaders humeur trotseren. Grapje, pap. En dan lag ze in bad en dan zei ze op een gegeven moment tegen mij van, wil je misschien mijn huiswerk voorlezen, mijn college aantekeningen? En dat deed ik. En zo leerde ik eigenlijk op een vrij jonge leeftijd al het technisch ontleden van gedichten. Maar mijn hart ging er nog niet sneller van kloppen. Ik vond het vooral een soort cryptogrammen. Ik dacht, oh ja, ik weet nou waarom een zin in stukjes wordt opgeknipt en waarom er zoveel wit is. Maar pas toen ik een jaar of 15 was en wij onder andere met Nederlands Hans Lodijssen gingen bespreken, Nederlands dichter, fantastisch dichter, toen ging bij mij echt wel het gloeilampje aan. En wat las je van Hans Lodijssen? Een gedicht, Je hebt me alleen gelaten. Ik kan het ook wel voorlezen, als je dat leuk vindt. Ja, laten we er eens één proberen. Het gaat tenslotte over dichten. Je hebt me alleen gelaten, maar ik heb het je al vergeven. Want ik weet dat je er nog bent. Vannacht nog, toen ik door de stad dwaalde, zag je silhouet in het licht van een badkamerspiegel. En gisteren hoorde ik je in het bos lachen, zie je, ik weet dat jij nog bent. En laatst reed je me voorbij in een oude auto met 3 andere mensen. En ofschoon jij de enige was die niet omkeek, wist ik toch dat jij de enige was die mij zag, die niet zonder mij kan leven. En ik heb geglimlacht. Ik wist zeker dat je me niet verlaten zou. Morgen zal je terugkeren, of anders overmorgen, of misschien wel nooit. Maar je kunt mij niet verlaten. Dat is best een grote stap van het fluitketeltje van Annie M.G. Schmid naar zoiets. Ja. Maar ik had op dat moment, daar vertel ik ook in de poëziepodcast, Poëzie Vandaag over, ik had net aan dat gedicht op dat moment behoefte. Je moet je voorstellen, ik zat in de 3e klas, ik was nog niet aan de groeispurt begonnen, ik was een soort dwerg. En al mijn vriendinnen, die schoten de hoogte in, dat werden een soort van jonge godinnen. Ook de breedte in dus. Op bepaalde lichaamsdelen. Ja. En op een gegeven moment kreeg mijn beste vriendin een vriendje. En ik weet niet of jij dat nog herinnert van jouw middelbare schooltijd, maar ik vond dat verschrikkelijk. Ik was mijn maatje kwijt. Het is je anker. Ja. Je reddingsboei. Reddingsboei in de grote pauze. En wij behandelden dat gedicht wat ik dus net voorlas van Hans Lodijssen met Nederlands. En de docent die stelde naar de dodelijke vraag aan de klas van, nou kids, waar gaat dit over? En niemand antwoordde natuurlijk. En toen zei hij van, nou, jullie moeten echt snel met een duiding komen, want anders laat ik jullie tot ver in de pauze doorwerken. Dus we gingen een beetje overleggen. En na een minuut of 5 viel de klas eigenlijk qua interpretaties uiteen in 2 kampen. De ene helft zei, nou, dit gedicht van Hans Lodijssen, dat gaat duidelijk over de dood. Er is iemand wiens aanwezigheid je mist, wiens aanwezigheid je vaaglijk nog voelt, maar je weet toch dat die persoon verdwenen is. Maar niet helemaal, want exact. Je hebt hem nog in je hart. Precies. En de andere helft van de klas zei, nee, dat is helemaal geen gedicht over de dood, want er is geen lijk. Dat is het deel dat ik veel thrillers las, hè? Weet je, aan de hoe dan is. En die zei, het gaat duidelijk over liefdesverdriet. Je mist iemand en de verstandhouding tot iemand. En ik dacht, ja, dit gaat over een combinatie van die twee, maar dit gaat over vriendschapsverdriet. En door dat gedicht ontdekte ik zelf een woord, vriendschapsverdriet, en kon ik daarna naar mijn beste vriendin gaan. Ik zei van, ja, sinds jij met Patrick Jan hebt, want dat was dus echt een naam. Patrick Jan. Patrick Jan, je verzint het niet. heb ik last van vriendschapsverdriet. En ze begreep direct waar ik het over had. En toen ging er een tweede lamp aan. Ik was natuurlijk ontroerd door dat gedicht van Hans Lodijssen. Ik bedacht er een woord door. Toen besefte ik van, hey, wacht eens even. Dus gedichten kunnen gaan over dingen waar je stiekem al mee liep, maar die voor jou niet legitiem voelde omdat je de enige was die er mee zat. Of dat dacht je althans. Ja, de schaamte. Oh, de schaamte. En gedichten kunnen je soms op nieuwe woorden doen komen. En ja, wij weten allemaal dat met verwoorden een deel van verwerken kan beginnen. En toen was het voor mij het hek van de dam. En het hing ook met iets anders samen. Ik heb heel lang gedacht dat zegt Annemiek Schrijver altijd zo mooi van de verwondering. Ze zei een keer tegen mij, ik heb het gevoel dat toen de regels voor het leven werden uitgedeeld, ik op de wc zat. En hoe dat moet ken dit ik eigenlijk? Wel. Ja, hoe dan? Hoe moet ik mens zijn? En ik heb heel lang geprobeerd om in literatuur antwoorden te vinden. Kleine lifehacks. Bijvoorbeeld, dat zat in mijn hele kleine dingen, hoor. Het is niet zo dat literatuur per se een receptuur is voor hoe je je leven moet aanpakken. Maar het zat hem alleen al in het leren en kunnen en mogen erkennen van dingen waar je je misschien voor schaamde. Je hebt bijvoorbeeld een gedicht van Vassalis. Dat eindigt, het gedicht heet Van Varenkorps. En dat eindigt met de zin, ik voelde me bedroefd en goed. Dat vond ik fantastisch. Ik dacht gewoon, oh, wat relaxed, dat mag dus ook. Het was haast ook een soort toestemming vragen om hoe ik mens mocht zijn. Het klinkt misschien heel raar. Ik heb soms het idee dat veel mensen gewoon zelf wel bepalen hoe ze mens moesten zijn. Maar ik had altijd het gevoel dat ik het verkeerd deed. Of zoiets. Dat het bij de anderen makkelijker afging. Ja, dat het gras heel groen was. Maar dat denken we natuurlijk altijd wel. Maar tegelijkertijd, ja, ik heb heel erg moeten leren hoe dat moest om mens te zijn. Ik weet nog steeds niet precies. Het is ook raar eigenlijk, hè? Je komt ter wereld. Je hebt niet voor je ouders gekozen, niet voor de plek waar je geboren. Je hebt niet voor je diersoort gekozen waarin je ter wereld niet komt. Niet eens voor die geboorte aan zich. Nee, dat is ook een traumatisch ding. Het is niet dat je een formuliertje hebt ondertekend van, nou, prima, we doen het maar. Ik heb er zin in. En dan moet je daar ook nog eens toe leren verhouden. Dat rare bewustzijn waarin het licht opeens is aangeknipt, dat je opeens denkt dat je een ik hebt, of het waar is, daar kan je natuurlijk ook van mening over verschillen, maar er zit wel een soort van overtuiging dat er een ik in zit. Ja, en daar ben ik eigenlijk nog steeds niet over uitgedacht en uitgeleerd. Het is zo absurd. Het is zo absurd. Maar je eerste antwoorden vond je in de literatuur? Ja. Ja, ook omdat... Of de eerste herkenning misschien wel. Ja, ook omdat zowel in gedichten, maar ook in romans, het was intiem. Iemand praat tegen je via die woorden. En heel veel mensen hebben heel wat op het spel gezet om die woorden gepubliceerd te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die misschien wel gewoon de brandstapel riskeerden. Denk Hadewig. Of nog steeds op een bepaalde manier. Die in landen wonen waar je niet alles zomaar op mag schrijven. Nou, dat precies, die censuur. Maar ook mensen die het risico liepen dat andere mensen zijn tot gek verklaarden. Neem Gerard van het Reven, die misschien ook wel een beetje... Ja, af en toe gek was. Maar en het, om kort te gaan, dat zorgde ervoor dat je een soort intimiteit kreeg. En dat je dacht van, oh, iemand die eerlijk is tegen mij. Want we doen natuurlijk in het dagelijks verkeer beleefd tegen elkaar. Maar zoals de dichter Verlaine al zei, beleefdheid is ook georganiseerde onverschilligheid. Dus je weet nooit zeker of het echt is, of het klopt wat die ander zegt, of dat het gewoon louter een conversationele geruststelling is om er niet voor gedoe te zorgen. Zodat je een beetje zonder kleerscheuren de dag doorkomt in gezelschap. Maar is literatuur of is een gedicht altijd wel echt? Weet ik niet. Het is natuurlijk artificieel, hè? Het is deels gekunsteld. Ik ken dichters die jaren aan één gedicht... Ik doe het zelfs soms ook, hoor. Dat je jaren aan één gedicht kan werken. Maar als ik heb veel dichters ook een beetje naar het hoe en wat. Het waar ze de mosterd vandaan halen. Ja, je schrijft in je boek, hoe maakt een dichter een gedicht? Ja. Eitje. Hij trekt een toga of zwarte kooltrui aan en gaat bij kaarslicht naar een kinderschedel staren. Dan volgt er een moment van goddelijk inzicht en voilà, klaar. Ja, nou ja, zo gaat het bij mij. Maar bij de dichters... Heerlijk voor je. Maar bij de dichters die ik heb bevraagd, ja, het is deels een rationeel proces. Je gaat kijken van, hoe klinkt dit gedicht, weet je wel? Want een gedicht is de meest muzikale benadering van literatuur. Je wilt dat het toch lekker bekt, net zoals rap. Daar kan je best wel overwogen over nadenken. Maar ik heb altijd het gevoel dat bij de meeste dichters toch het eindproduct, het gedicht, ook iets te raden overlaat. En dat is een fingerspitzengevoel. Dat is een soort aanvoelen. Voor de lezer? Of ja, de dichter zelf. Ook dat, ook dat. Dat je op een gegeven moment zelf weet, oh, volgens mij heb ik hem. Volgens mij is het af, weet je wel. Het is hetzelfde als dat je soms iets op straat ziet en je denkt, oh, daar is iets mee. Weet je wel, of je ziet twee mensen iets raars doen. Dag even, is dat ene vonkje dat aangaat. En daar richt een gedicht zich vaak op. En is het de volgende dag dan nog steeds klaar? Soms wel. Soms gaat ook de prullenmand in. Maar dan heb je wel alsnog, en dat is net bijzonder, een mooi moment gehad. Dat je even dacht, oh, we waren er. Weet je wel? Het gevoel is niet alleen voor het maken van gedichten. Dat is ik denk dat wel meer mensen dat hebben. Dat je ook denkt van, oh, even, ik heb even eindelijk een goede band met mijn kind. Of ik heb eindelijk even liefde ontdekt. Of eindelijk is mijn baas gezellig. En dat viel toch weer tegen. Maar dan heb je toch de genade van een paar uren gehad. Klein moment van geluk. Ja, van genade. Laat het genade noemen. En als jij zegt, het bekt lekker. Mm-hmm. Of je schrijft ook wel eens, het bekt als een malle. Yes. Dat betekent dus dat het lekker loopt, zo'n gedicht. Ja. Qua taal. Ja. Maar kun je dan niet ook zeggen dat het dan misschien ook wel een compromis is van wat je eigenlijk wilde zeggen? Ja, dat is het altijd. Sterker nog, je hebt ook wel eens gedichten die bijvoorbeeld de eerste 15 regels lang heel lekker bekken. En dan dat is de 16e regel, alsof er een soort van auto-ongeluk plaatsvindt qua ritme. Dat je denkt van, oh, wat is dit nou? En dat wordt dan gedaan om de nadruk te leggen, kan gedaan worden om de nadruk te leggen op de boodschap. Het is net zoals dat ik nou een liedje voor je ga zingen, maar de laatste regel niet meer zing maar gewoon uitspreken. Omdat die registerwijziging er is, je ook wat meer stilstaat bij van, oh, nu volgt er iets heel belangrijks of iets wezenlijks. Maar het is inderdaad een vergif. Heel veel dichters in de geschiedenis hebben zich ook verzet bijvoorbeeld tegen eindrijm. Omdat het je tot een bepaalde vorm kan verplichten. Wat ik zelf magisch vind, zijn de dichters die erin slagen om het gedicht zo te formuleren dat het fantastisch bekt, maar dat het haast een beetje toeval lijkt dat het zo goed klinkt. En ik denk, als ik een voorbeeld moet noemen, dat de dichter Menno Wichman daar echt gewoon de meester in was. Ja, echt. Moet ik zeggen, hij was drummer in een punkband. Dus hij had al een soort van natuurtalent voor ritme en het organiseren van intervallen en zo. Maar hij kon dat echt heel erg goed. Maar is dat niet wel vaker zo bij kunst? Dat je dat we willen dat het er heel makkelijk uitziet, maar dat het ondertussen best ingewikkeld is? Ja. Ja, je wilt om te maken of bedoel je ook? Nou, als je de moeite ziet in een boek of in een schilderij, ja. Nou, ja, dat zie je eigenlijk nooit. Weet je, dat is ja. Alsof dat weg moet. Ja. Het moet moeiteloos lijken. Ja, nou ja, Ernest Hemingway zei: easy reading is hard writing. En dat klopt, denk ik wel. Ja. Want je moet met zoveel verschillende dingen rekening houden. Met hoe het overkomt op de lezer, maar ook dat je de lezer in kwestie niet debiliseert. Dat je tegelijkertijd niet alles te voorspelbaar maakt en ga zo maar door. En daarnaast heb je te maken, zeker als je bijvoorbeeld roman schrijft, met een best wel gevarieerd lezerspubliek. Je hebt namelijk niet alleen de mensen die gewoon louter voor hun plezier lezen en nooit beroepsmatig of vanwege een opleiding zich met literatuur weer bezighouden, maar natuurlijk ook woedende academici, verzuurde critici. Dat is een pleonasme. Maar zonder flauw te doen. Je hebt allerlei soorten. Dus je moet het op veel verschillende manieren bevredigend houden. Voor veel verschillende groepen. Althans, dat moet je niet. Maar ik zie dat streven. Wij hebben heel veel prozaïsten die ik ken, ja. Doe je het zelf? Ik deed het heel erg. Ja, ik wilde dat met mijn eerste bundels heel erg graag iedereen tevreden maken en zo. Dat kan natuurlijk niet. En ik heb pas bij mijn laatste bundel, die is een paar jaar geleden uitgekomen, Hogere Natuurkunde, dacht ik van ja, scheid. Echt, weet je wel, ik heb gewoon iets te zeggen. Maar is scheid niet ook gewoon inderdaad nodig bij elke kunstvorm? Ja, dingen bloeien goed op stront, hè? Dus misschien wel. Ja, aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook best wel veel perfectionisten, hè, in de kunst. Als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand als Flaubert, die eeuwen deed over het scheppen van Madame Bovary, wat toch wel qua gevatheid, maar ook als je het in het Frans leest, een prachtige cadans heeft. Hij intendeerde het ook als een heel lang gedicht. Ja, volgens mij heeft hij geen scheid gehad, maar het leefde er wel iets verdomd moois op. Maar ik denk wel dat je, en dat is misschien waar we het allebei nu over hebben, moet schrijven alsof er niemand kijkt. En dat is moeilijk. Je hebt toch altijd... ja, daar was u helaas niet bij, lieve luisteraar. Maar 5 minuten voordat wij hier live gingen... hadden Femke en ik nog even een gesprek. We hadden het over bedtijd. En ik biecht erop dat ik een ochtendmens ben. Dus ik ben gisteravond heel laat naar bed gegaan... voor mijn doen, 9 uur. Speciaal voor de luisteraar. Ja, ik kon niet meer. Vanochtend 7:15 uit bed, terwijl ik gewoon om 5 uur eruit ga. En we hadden het over het genoegen van 's ochtends werken. En ik schrijf vooral het liefst en het beste het eerste uur na mijn ontwaken. Want dan is mijn innerlijke criticus nog helemaal in coma. Dat is een uitslaper namelijk. En die kan mij dus niet ontmoedigen bij elke kritische noot, bij elke zin die ik schrijf, meteen op te roepen. Want ja, dat vroeg je net niet. Maar op het moment dat die innerlijke criticus... die wat minder matineus is, uiteindelijk uit bed komt. Ja. Wat zegt hij dan tegen je? Dit is prut, Dekwitsch? Nee, die zegt, waarom zou je? En of dit is al gedaan. Of, kijk, en je kan nooit zeggen of iets al gedaan is. Althans, ja, om Goethe te citeren, alles is gedaan. Het is alleen de kunst om er weer aan te denken. Maar het is nog nooit zo gegaan op jouw manier. Maar ja, ik weet het, ik ben gevoelig... heel lang gevoelig geweest voor kritiek. En op een gegeven moment, niet alleen van critici... maar ook gewoon als kind al, weet je, klasgenootjes. Mijn grootmoeder was mijn grootste criticus. Die kon het heel goed. En op een gegeven moment incorporeer je dat... en wil je het alleen maar zo goed mogelijk doen. Dat kan niet. Word je heel moe van. Slecht voor je humeur. Dus, ja. Maar die criticus die zegt vooral... het is de moeite niet. Je bent sterfelijk. Ja, waarom zou je het doen? Waarom zou je het doen? Maar het is op zich een legitieme vraag. Ja. Waarom doe je het? Omdat, nou weet je, ik doe meerdere dingen. Ik geef ook les. Omdat ik heel erg geloof in doorgeven van verhalen. En om jongeren. Ik ga er zonder meer van uit dat jouw innerlijke criticus over lesgeven niks te zeggen heeft. Nee. Want daar is de vraag, waarom doe je het? Ja. Overduidelijk. Ja. Maar in het geval van gedichten maken, omdat ik. Bijvoorbeeld, ik heb het in mijn laatste bundel heel erg over de intergenerationele dynamiek. Mijn tong is in slaap gevallen, Femke, help. Die is ontstaan door oorlog. En ik heb zoveel reacties op die bundel gehad van mensen die opeens met behulp van die bundel een soort van gespreksopener hadden met hun ouders en grootouders. Weet je, het was niet eens door die bundel zelf, maar door het idee aan zich van hier kijk je naar. En dan weet je waarom je het doet. En anderzijds, weet je. Je moet de bulldogs een beetje speels houden. Kijk, ik doe de dingen in mijn leven die ik doe. Ik probeer een goede dochter te zijn, een goede vriendin te zijn. Ik probeer goed voor mijn huisdieren te zijn, voor mijn leerlingen. Maar je moet ook iets doen waar je zelf gelukkig van wordt. Om het maar met Marie Kondo te zeggen. It must spark joy. En dat doet schrijven. Dat doet het met woorden optekenen van mogelijke werelden, van mogelijke ideeën, van in een gedicht het opbouwen van talige sferen. Dat maakt me gewoon echt heel gelukkig. Wanneer deed je het voor het eerst? Toen ik 6 was. Toen ik heb een fantastische broer. Die 4 jaar jonger is dan ik. Maar ja, weet je, op die leeftijd. Ik vond hem nogal teleurstellend. Weet je, hij kwam in de peuterpuberteit. Ja, moet je met een jongetje van 2. Inderdaad, hij was niet op zijn best. Weet je wel, als ik het zou recenseren, 1,5 ster max. En waarschijnlijk had hij weer iets vervelends gedaan. Ik kwam een tand door, weet je. Ik vond het irritant. En ik herinner me vaag dat mijn vader me daarvoor, omdat ik onhebbelijk naar mijn broertje was, op mijn kop had gegeven. En toen heb ik in een schriftje geschreven, en ik heb het nog steeds. Heel kort gedichtje. Het gaat als volgt. Het is een beetje abstract, hè? Ik heb een ballon en die is heel erg stom. En mijn papa is ook stom. Het rijmt niet. Nee, ik weet ik was revolutionair. Toen al? Ja, toen al. Ik meende het heel erg ook. Maar voelde dat toen aan voor jou als ik heb poëzie gemaakt? Het voelde vooral dat ik mijn hart had gelucht. En weet je, ik heb in de jaren daarna, kijk, ik kom uit een heel talig nest. En we hebben thuis meer boekenkasten dan behang. En mijn vader is heel erg geïnteresseerd in Russische literatuur altijd geweest. Dus hij gaf vroeger een knaak per Russische klassieker die ik las. Dus dat tikte aan. Ik las redelijk snel. En ja, op een gegeven moment als kind ging je al dichten. Op een gegeven moment was het ook zo dat ik voor de halve klas de Sinterklaasgedichten schreef en de Valentijnsgedichten. Dat je ook echt ook een schat aan informatie had. Je wist wie had getrokken met loodjes, waardoor je kon deduceren wie jou had getrokken. En daar wat... dan tegen slijmen de rest van de week? Ja, inderdaad. Inderdaad. Oh, zo berekenend was ik niet. Oké, okay, maar nu lijk ik heel slecht. Nee, het is oké, okay, het is oké, okay, het is oké, okay, het is oké. Okay. Ik vind het heel erg slim van je. Ik was alleen maar druk bezig met die gedichten op papier. Ik was helemaal niet bezig met een kansvergroting op een leukere surprise of een beter cadeau. Maar misschien ook mijn ouders waren altijd heel lief met Sinterklaas en Gul. Weet je, voor zover ze dat konden permitteren. Was, ja, dus ik hoefde het niet van een klasgenoot te hebben. Gelukkig maar. Ja, eigenlijk wel. En toen jij als 15-jarige kennis maakte met Lodijzen, dacht je toen, oké, maar dit wil ik ook. Ik wil woorden als vriendschapsverdriet gebruiken. Ja, dat dacht ik ook. Ik ging ook meteen. Ik heb mijn hele leven ook verhalen geschreven. Ook als kind al en als tiener. Ik schreef dan ook gewoon hele epossen, weet je wel. En toen was het opeens van, oh, dit is een manier om je te uiten. En dit is ook, kijk, het leuke van een gedicht schrijven, ik denk dat het nog wel eens wordt onderschat, is dat je ook altijd die veiligheidspal hebt, dat je kan zeggen van, ja, maar het is een gedicht, dus je mag alles inzien wat je wil. En dat je daar ook jezelf tegen kan beschermen. Als mensen zeggen, volgens mij gaat het over A, en het gaat natuurlijk hartstikke hard over A. Dat weten we allemaal. Allemaal weten het over A. Nee. Het gaat over B, dichtelijke vrijheid. Dus je bent, het is een veilige ruimte, een safe space. En dat vond ik dus echt heel erg prettig eraan. En tegelijkertijd, ik las toen, ik ontdekte op een gegeven moment ook op die leeftijd het werk van een Vlaams dichter, Jodie het Hooft. Jonge dichter die uiteindelijk door zelfdoding om het leven is gekomen. Maar die bevroeg bijvoorbeeld heel erg waarom je zou leven. En dat is iets waar ik als tiener natuurlijk, en ik denk wel meer tieners, heel erg mee zat. En omdat in een hele, want hij schreef heel barok, hij schreef dan zinnen als ik ben de wereld, in mij is onstuitbaar de doodsbloem ontloken. Nou ja. En jij dacht, dat heb ik ook. Ik dacht van, oh, eindelijk iemand die gewoon het beestje bij de naam noemt. Dus dat je niet... Best een ingewikkelde naam. Ik weet niet of je die zin nog een keer kan zeggen. Ik ben de wereld, in mij is onstuitbaar de doodsbloem ontloken. Ja, maar die naam zit... Ja, ik heb hem vaker gelezen, dus ik zou toen voor het eerst ook wel hebben gestruikeld over van wat? Maar je voelde wel dat er iets op het spel stond in die regels. En wat dat betreft, het is een veilige ruimte. Het is ook een ruimte waar minder taboes zijn. Kijk, als je een column schrijft of een column leest, dan heb je ook een soort leesafspraak, hè? Van ik moet er iets van vinden of ik moet me ertoe verhouden. Kijk, hier is mijn mening en hier is mijn onderbouwing. Ja, en met een gedicht is het meer van, nou ja, je kan kijken of je het hiermee eens bent. Je kan het ook waarderen om de klank of om een leuke metafoor of een analogie. Het is veel vrijer. Heb je die eerste gedichten van je nog op die van die ballon en dat stond? Oh, zal ik er nog eentje voordragen? Echt vreselijk eerste gedicht. Daar was ik verliefd. En het gaat als ik ja, of 13, 14, ik weet niet eens. De vlinders fladderen verloren rond. Ze hebben dit ongeliefd lichaam verlaten. Degene die ze wegzond houdt terstond haar mond. Van verdriet kan zij niet meer praten. Het vuur in haar hoofd is wreed gedoofd, wapperende wezens waaiden het uit. Dit is de laatste kans, weet ik nogthans, te zorgen om de vliesdunne vleugels verbruid. Het is natuurlijk pathetisch. Ja, maar zoals jij zegt, het bekt wel als een malle. Ja, ik had rapper moeten worden op die leeftijd. Maar je ziet ook dat het... Je wilt te veel, ja, of zo. En je wil je bewijzen. En ja, Gerrit Komrijs zei... Het is trouwens echt gewoon een citaatavond. Wat is dit? Normaal doe ik dat nooit zoveel. Maar het is een tijdstip, denk ik. En denk kan ik alleen maar met het begrip van andere mensen denken. Gerrit Komrijs dus, die zei eens dat... de meeste mensen niet zozeer gedichten willen schrijven... maar ja, dichter willen zijn. En dat zorgt voor een soort imposter syndroom. Want je moet wel gedichten kunnen schrijven, wil je een dichter zijn. En dus ga je maar overdrijven in die gedichten. En ik heb in de afgelopen jaren ook heel veel gejureerd... voor poëziewedstrijden voor jongeren. En dat is heel erg leuk. Maar je ziet wel dat ze ook heel erg zo van allemaal dezelfde neiging hebben. Als ze beginnen met poëzie, dan gaan ze heel veel ouderwetse woorden gebruiken... om te demonstreren hoe goed hun vocabulaire... is. En het is allemaal het maskeren van de angst dat ze misschien niks te zeggen hebben. Grappig, hè? Ja, maar ook wel herkenbaar. Ja, ja, ja. En daar had ik ook last van op die leeftijd. Ik heb daar misschien nog steeds wel last van. Het houdt je scherp. Ik ga even vertellen voor degenen die pas later zijn gaan luisteren. Hallo, goedenavond. Goedenavond, wat fijn dat u er bent. Ja. Vannacht is Ellen Dekwiets mijn gast. En ze is schrijver, dichter, columnist, theatermaker. En sinds gisteren is haar podcast Poëzie Vandaag te beluisteren. Hierin leest ze elke dag een gedicht voor en legt ze uit hoe het in elkaar steekt. En vertel je ook wat het met je doet. En ook ligt nu haar omnibus Eerste Hulp bij Poëzie in de winkel, waarin ze, ja, de titel zegt het al, ja, ons eerste hulp geeft. Wanneer dacht jij, de mens kan wel wat hulp gebruiken? Oh jee. Ik heb altijd wel opgetreden met gedichten. Mijn eerste keer was toen ik 18 was. En hoe meer je dat soort... Ik begon echt op gewoon open podia, wat echt heel leuk is. Leer ook heel veel andere mensen van allerlei leeftijdscategorieën, allerlei soorten kennen die ook met poëzie bezig zijn. En wat me heel vaak overkwam is dat mensen gewoon vragen hadden achteraf. Ja, ik vind poëzie toch eng. Het waren vaak de dates van de mensen die waren komen kijken. En ja, we wilden gewoon in de coulissen van jou een spoedcursus, zodat ze... Nou ja, ik vond het heel dapper, want je zegt niet zo snel van ik begrijp het niet of zo. En wat mij ook trof is dat zelfs ik heb een bachelor in Nederlands. Dat heb ik gedaan aan de Universiteit van Groningen. En zelfs onder die studenten was er angst voor poëzie. Angst, dat is een hele wezenlijke angst. Angst om dom gevonden te worden. En ja, ik had het ook wel eens met mijn moeder over. Die is docent Nederlands. Althans, ze is nu met pensioen, maar ze was docent Nederlands. En hoe dat nou kan. En ja, als je gaat kijken, kijk. Als je kijkt naar omringende landen, is er veel minder poëzievrees. Dat hangt misschien samen met het feit dat Nederlandse poëzie jarenlang, dat was de poëzie die belangrijk werd gevonden, die prijzen won, die werd gestimuleerd en in de schoolboeken terechtkwam, misschien niet per se echt een duidelijke rode lijn had of narratief van aard was. Ik bedoel, neem de poëzie van de 50ers, prachtige poëzie. Maar als beginnende middelbare scholier kan je er misschien niet meteen chocola van maken. En anderzijds, het ging bij Nederlands ook heel vaak bij de lessen Nederlands om van begrijp het, duid het. En soms moet je dingen niet willen duiden. Moet je het gewoon laten overkomen. Maar ja, daar kan je geen cijfer voor krijgen. Dus ik denk dat het een combinatie van factoren is geweest. En ook in Nederlandse cultuur speelt poëzie zeker een rol, maar jarenlang toch een eenzijdige rol. We gebruiken gedichten bij uitvaarten, rouwadvertenties en nou ja, Sinterklaas, maar dat is natuurlijk een ander soort slag poëzie. En wat ik de laatste 15 jaar wel zie, en dat vind ik heel hoopvol, is dat poëzie echt een plek op festivals heeft die op zich niet literair zijn. Dus Lowlands, weet je wel, zelfs de Zwarte Cross. Dus het is aan het kenteren. Maar toen ik dus ja, een jaar of 20 geleden de podia begon te beklimmen, had ik echt mensen die gewoon bang waren. En ik dacht, ja, het is nergens voor nodig. En het is misschien ook, kijk, ik kom uit een familie. We hebben in onze familie eigenlijk grofweg twee beroepen. Je bent of militair, of je bent docent Nederlands. En ik heb een soort combinatie van die twee. Dat zie ik. Ja. Mijn spierballen, zag je dat, hè? Ja. Meteen toen je binnenkwam. Mijn legerkisten. Maar jij bent dus ook onderwijzer. Ja, ja. Ik geef over heel veel middelbare scholen geef ik les. Gastcolleges, workshops, soms een hele interpretatieleerweek van voor de VWO 6. Van oké, of voor de HAVO 5. Van nu gaan we even met z'n allen leren om poëzie te analyseren. Is dat leuk? Ja. Ja, en het geeft je heel veel hoop. En kijk, weet je, ja. Het geeft je echt heel veel hoop. En ook de laatste jaren is poëzie onder jongeren echt populairder geworden. Dat komt onder andere doordat op bepaalde media, zoals TikTok en Instagram, er veel meer ruimte is voor het literaire genre poëzie, want het is korter aan de ene kant dan een roman. En aan de andere kant, ja, de afgelopen 10, 15 jaar is rap natuurlijk onder jongeren een van de populairste muzieksoorten, dus ook heel erg tekstgericht. En ja, ik merk dat wel in de klasse, ja. En dat geeft jou hoop? Ja, dat er welwillendheid is. En niet meer doodsangst voor poëzie. En hoe begin je dan zo'n les? Is dat hetzelfde als in je boek? Want in je boek heb je het over, nou ja, gewoon alle kritische vragen die je zou kunnen hebben over poëzie. Of misschien niet eens kritisch, de onwetende vragen. Waarom rijmt het wel? Waarom rijmt het niet? Ja. Waarom is er zoveel wit? Waar gaat het eigenlijk over? Nou, het voordeel is wel dat bij de meeste middelbare scholen waar ik dan kom, dan zie ik in een hoekje mijn boekje gekopieerd en gestenseld en wel liggen. Dus ze zijn al een beetje voorbereid. Nee, het eerste wat ik vraag is, wie zit hier vrijwillig? En dan gaat natuurlijk geen hand omhoog en dan gaat iedereen lachen. Van, En ze zegt, nee, we gaan hier zo pijnloos mogelijk doorheen. En dan begin ik te vertellen, toen ik hun leeftijd had, en dan begin ik te vertellen over Hans Odijs en vriendschapsverdriet. En dan heb je ze. Want wie kent dat nou niet op die leeftijd? Weet je, hoe stom het is dat je beste vriend of vriendin een relatie krijgt. En dan gaan we door en het ligt eraan wat de docenten willen. Kijk, soms geef ik ze gewoon huiswerk van ga eens deze stapel gedichten lezen. Ik kom morgen bij me terug en dan gaan we het over hebben. En soms gaan ze zelf gedichten schrijven. En weet je, je moet jongeren, alles wat ze moeten doen op die middelbare school is verplicht. Dus je moet ook niet de pretentie hebben dat je hen kan overtuigen dat het leuk is. Dat zeg ik al tegen hen. Weet je, ik ga jullie zo pijnloos mogelijk door het volgende uur leiden. En dan komt het uiteindelijk allemaal wel goed. Meestal. Meestal. En hoeveel worden er dan gegrepen? Ik denk per klas, als ik heel eerlijk ben, 3 of 4. Die echt wel ook nablijven dan, weet je wel. Dus die het praatje achteraf willen maken. En daarbij de sociale uitsluiting van de rest van de klas riskeren. Dus dan weet je, oké, die hebben de moed opgebracht. En er is een aantal leerlingen waar ik nog steeds contact mee heb gehouden over de jaren heen. Die ook nog steeds hun gedichten opsturen. Die het echt zo leuk vonden. En weet je, niet heel Nederland hoeft poëzie te schrijven of te lezen van mij, maar geeft een kans. En ik denk dat we toch een soort leescultuur hier hadden, waardoor heel veel mensen toch decennia lang hier bang waren voor poëzie. Of dachten, ja, het is bijvoorbeeld nodeloos vaag, dus waarom zou ik daar überhaupt aan gaan? Ja, nou waarom? Wat kan het me brengen? Omdat je allereerst nieuwe woorden kan leren, dat is 1. Ten tweede, het kan soms emoties verwoorden die je niet direct kan verwoorden, als je begrijpt wat ik bedoel. Zoals bijvoorbeeld bij dat gedicht van Hans Lodijssen, weet je wel. Je weet dat die persoon dat gedicht iemand hartstikke mist. En haast een soort fantoompijn ervaart. Dat die liefde, of het nou platonisch is of niet, en nog steeds is. Maar hij is buiten het bereik gekomen. Dat is 2. 3. Het is een genre waarin je het altijd op dichtelijke vrijheid kan gooien. Dus je hoeft niet tegen iemand te zeggen van, oh ja, dit gaat over iets waar ik last van heb. Je kan gewoon zeggen diep. En dan kan je zelfs voor jezelf bepalen wat je ermee hebt. Het is een heel vrij genre. En 4, het is ook een heel lollig genre. Dat vergeten mensen wel eens. Maar in heel veel gedichten staat ook taallol en taalspel centraal. Je hebt bijvoorbeeld de Nederlandse dichter John O'Meill. Dat is pseudoniem van Johan van der Meulen. Een heel Nederlandse naam. Ja, hij was docent Engels. Hij was docent Engels op een Bredase school. En zijn leerlingen maakten de ene taalblunder naar de andere. En die begon niet te noteren, want hij vond het echt heel lollig. En dan krijg je dus gedichten die als volgt gaan. A terrible infant called Peter sprinkled his bed with a jeter. His father got hold of a knoest and gave him a peck on his meter. Is toch lollig? Het hoeft soms niet meer te zijn dan dat. Je hebt de Amerikaanse literatuurwetenschapper en trouwens ook dichter en romancier Ben Lerner. Die heeft een boek geschreven, dat is bij Atlas Contact verschenen. Dat heet Waarom we poëzie haten. En een van zijn eerste antwoorden op die vraag is dat de verwachtingen gewoon te hoog zijn. Dat mensen denken van, oh, nu wordt het leven, weet je wel, getoond. Of de emotie, maar het zijn fragmentjes. Het zijn puzzelstukjes. En als je die verwachtingen laat vallen, net zoals dat we allemaal in ons leven vroeg of laat misschien verwachtingen ten opzichte van ons werk moeten laten vallen om door te kunnen. Of ten opzichte van de liefde, of van vriendschap, noem maar op. Moeten we dat ook doen met poëzie. Heb jij gedichten waar je heen gaat als je het moeilijk hebt? Ja. Ja, ik heb een lange tijd in mijn leven dus geworsteld met de vraag waarom, ja, ik mezelf in leven zou houden. Ik was nogal angstig. Ik heb nog steeds wel last van. En toen was het soms dat ik midden in de nacht, ik was tegelijkertijd, verlangde ik niet per se naar het leven, maar ik was soms ook heel bang voor de dood. En je hebt een heel mooi kort gedicht van Jan Arends. Dat gaat als volgt. Ik ben niet bang voor wat er zou gebeuren. Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen en dat zal alles zijn. En dat vond ik zo'n lief gedicht. En zo troostrijk. En dat heb ik nachten als een soort mantra voor me uitgefluisterd. Dus naar die gedichten ga ik toe. En het is meer dat je naar bepaalde dichters ook toe gaat. Om, nou niet eens troost, maar om de boel even vanuit de andere hoek belicht te zien. En sta je dan steeds dezelfde? Of ben je ook op zoek naar dingen die nu op jou van toepassing ja, zijn? Ja, nou ja. Weet je, je vindt of je nou een boek leest of een film ziet, je vindt altijd wel iets waar je op dat moment behoefte aan hebt. Weet je, stel je voor, wij kijken nu samen een serie en dan halen we allebei iets anders uit waar we nu op onze geest nu blijkbaar naar aan het hongeren is. En ja, ik lees heel veel poëzie en ik vind altijd wel iets wat aansluit. Dat is ook gekmakend natuurlijk. Dat je denkt van jeetje, alsof het voor mij geschreven is. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Ja, of natuurlijk wel. Nou ja, misschien, ja, het is natuurlijk wel voor de markt geschreven. Dus iedereen nee, maar voor de zoekende mens of voor de, nou ja, je bent angstig, zeg je? Ja, ja, ik ben een angstig persoon. Ja, ik kan heel erg catastroferen. Ik ben bang voor de toekomst. Ik ben bang dat ik het leven niet meer red. Of dat ik, ik ben bang voor mijn oude dag. Dat soort dingen, dat je aftakelt. En wat bedoel je met het leven niet meer redden? Soms ben ik zo verdrietig van de dingen die in het leven gebeuren. Ik bedoel, neem afgelopen jaar die idiotie met die inval in Oekraïne. Maar ook dat we... Ik heb heel lang gedacht, tot ik misschien wel 18 was, dat Nederland een veilige plek was. Dat een verzorgingstaat, et cetera, dat is natuurlijk dikke onzin gebleken. We zijn niet veilig voor de staat. Dat klinkt heel pessimistisch, maar er is genoeg gebleken dat het niet zo is. Daar word ik af en toe wel even kriegel van, ja. En daar word ik angstig van. En het enige wat je dan op zo'n moment kan doen... Kijk, bij angst splijt je jezelf in tweeën. Je hebt de persoon... Angst is vaak toekomstgericht. Je denkt, oh, hierna komt het niet meer goed, weet je. Terwijl je zelf nog op dat moment in leven bent. En die toekomstangst zorgt ervoor dat het hier en nu ondraaglijk wordt. En je wil weg uit dat hier en nu. Maar ja, door dit angst zit je in een permanente hier en nu gevangen. In een soort, je hele zenuwstelsel gaat op hol slaan. Je wil vluchten of je wil jezelf redden. Is dat een paniekaanval noemen? Misschien. Of een angstaanval. Volgens mij lopen die twee een beetje uiteen. Het enige wat je hebt is in dit hier en nu blijven zonder al te oosters filosofisch te willen klinken. Maar dat heb ik wel aan mijn lijve ondervonden. En denken van, oké, wat kan ik nu doen om mezelf rustig te maken? En ik las ooit een boek over de Eerste Wereldoorlog. En daar hadden ze op een gegeven moment over ademhalingsoefeningen die arme soldaten gebruikten om terwijl ze half shell-shocked in die loopgraven. Ja. Het ging toen, dat werkte dus. En het waren ademhalingsoefeningen. Dus iedereen kent ze waarschijnlijk wel, lieve luisteraar. Als je zo niet kan slapen, 7 seconden inademen, 4 seconden vasthouden, 8 seconden uitademen. Nou, doe dat 4 keer en je hebt geen Xanax meer nodig. Ja, is het echt zo makkelijk? Voor mij werkte dat best wel goed. En het was als ik een angstig moment heb of zo, is het hele oké, waar ben je nu? En wat zie je nu? Weet je wel, waar is die angst? Wat is er aan de hand? Wat niet wil zeggen dat er geen reële angst is, hoor. Maar het helpt mij wel om niet meer bang te zijn voor een toekomst die toch niet te voorspellen is. Ik bedoel, kijk naar... Ik moest denken, voor een jaar geleden op deze tijd... We wisten dat dat gedoe met Rusland zou kunnen gebeuren. En ik had al wat deprimerende boeken gelezen over onze afhankelijkheid van het gas daar. Maar dat het zo'n wending zou nemen en alles. Dat de hele geopolitieke basis van Europa opeens anders zou zijn, nee. Maar hoe komt het dat jij daar een angstaanval van krijgt? Ik ben opgevoed door iemand die de Tweede Wereldoorlog nogal levendig heeft meegemaakt in een kamp. En je oma? Ja, die heeft mij deels, die woonde echt bij ons om de hoek. Die heeft ook een belangrijk deel van mijn jeugd uitgemaakt. En ik weet, het doet wel iets met je, denk ik, als je iemand hebt die elke dag zegt van, ja, de mens is leuk tot hij honger krijgt. Of het kan elk moment weer oorlog worden. Dan krijg je een hele rare levensverwachting. Het zorgt ook voor dat je altijd paraat staat. Dus je kan rennen als een malle. Maar het geeft... Ik kom uit een familie waarin we wel denk wel weten te overleven in oorlog, maar niet in vrede. Dat is een beetje het probleem. Want het blijft oorlog. Ja. In jullie hoofden. Ja. Ja. En ja, daardoor kan ik bijvoorbeeld heel snel van slag raken van dingen. Het voordeel is wel dat als er echt iets aan de hand is, ben ik heel rustig. Dan denk ik, oh ja, zie je wel. En dan doe ik altijd de juiste dingen. Dus dat heeft ook zijn voordelen. Maar dat is niet een gedachte die jou helpt op het moment dat je angstig bent. Nee, het enige wat dan helpt is de gedachte proberen uit te... Ja, weet je kan niet denken. We zijn ook... Ik heb een heel mooi boek gelezen dit jaar van Marianne Mudder. Het boek heet Wat ik graag eerder had willen weten, geloof ik. En die zegt daarin ook van, ja, we zijn gewoon verslaafd aan denken. Weet je wel, dus hoe kan je het oplossen als je jezelf gek maakt met gedachten? Dan moet je gewoon even die gedachten over iets anders. Weet je wel, van oké, hoe is het met mijn buik? Weet je wel, wat voor kleuren zie ik voor me? Dat helpt mij althans enorm. En bezig gaan, gedichten schrijven of teksten lezen. Ik ben momenteel bezig met een tekst over de mei van Herman Gorter, groot episch gedicht. En daar heb ik zo ontzettend veel lol in. En dan kan gewoon helemaal verdwalen in alles wat erover is geschreven. En hoe je erover na kan denken. En vanuit welke perspectieven je die tekst kan beschouwen. En dat geeft vreugde en afleiding. Dus dan ga je achter je bureautje zitten. En dan hoef je even niet over oorlog na te denken. Precies, precies. Althans, ja, mijn bureau is mijn bank. Dus ik leef eigenlijk vanaf mijn bank. Dus ik heb ook een hele grote bank. Die is er ook op gekocht om er vanuit te leven. En ja, als ik niet om de dag kaart zou sporten, zou ik helemaal atrofiëren, denk ik. Maar ja, dan ga ik op mijn bank liggen met de laptop en een stapeltje boeken naast me. En dan, ja, weet je, wat moet je anders met die uren? Zijn het uren dat je... Of gewoon de uren in de dag? De uren in de dag, ja. Is dat ook wat je tegen je interne criticus zegt als hij vraagt waarom doe je het? Nou, zo krijg ik mijn uren vol. Ja, maar ik zeg ook wel eens tegen hem van ja, maar wat ik ook zeg, het is niet genoeg voor je. Dat is ook waar. Want je weet ook best wel, net zoals dat, je kan jezelf woordelijk geruststellen. Weet je wel, stel je voor je bent bang voor iets en je denkt, oh, maar het komt wel goed. En dan heb je altijd, althans ik, die inwendige kritiek zegt van nee, maar dat zeg je nou wel, maar. En die is zo goed in debatteren, dat houdt niet op. Moet je iets anders gaan doen met je gedachten. Mij van Gorter heerlijk. Nog ja. een keer bekijken. Ja. Is het echt doodsangst wat je hebt? Ben je bang om dood te gaan? Nee, het is meer levensangst, denk ik. Dat ik het gewoon niet red. Dat ik in een goot beland, bijvoorbeeld. Mijn rekeningen niet meer kan betalen. Ze zeggen ook wel eens, en dan moet je jezelf de vraag stellen, wat is daar dan erg aan? Schaamte, denk ik. En dat ik mij tot een last ben voor de mensen van wie ik hou. Ik denk dat mijn ouders het niet prettig vinden als ik in de goot beland. Mijn vrienden. Dan sleuren ze je daar weer uit. Ja, maar er is zoveel maar wat je kan... Ja, ik weet niet. Ik vind het heel moeilijk om mij echt door anderen te laten dragen wat dat betreft. Misschien moet ik daar nog wat leren. Want dat mocht niet van je oma? Je moet zelfredzaam zijn. Je moet zelfredzaam zijn. En de mens is niet te vertrouwen. Dixit, mijn oma. Dus je weet ook niet zeker of het wel goed komt als je op iemand anders gaat vertrouwen. Nou, in de loop der jaren, ik heb fantastische vrienden. Ik heb een hele goede band met mijn ouders. Heb ik dat wel geleerd? Maar is het toch altijd een soort van waakzaamheid? Maar is er iemand bij wie je hoofd neer kan leggen? Ja, genoeg mensen. Ja, dat is heel fijn. Dat je het even niet dat zware hoofd hoeft mee te torsen. Ja, die zijn er. Gelukkig wel, ja. Jij bent afgelopen maand in Indonesië geweest. Ja. Ja, dat is ook waar je oma in een kamp zat. Ja. Hoe is dat dan om in zo'n land te zijn? Nou, toen ik er voor het eerst was... Dit was niet de eerste keer dat ik er was... was het heel eng. Want dat was de plek waar alles misging. En waar het gevaar was. En ik weet nog wel, ik ging er met mijn broer heen en we landden daar. En... Leefde jouw oma nog toen je daarheen ging? Nee. Dat zou niet gekund hebben? Nee. Achteraf vind ik het jammer. Ik had vragen, natuurlijk. Maar ik ging er met mijn broer heen en we landden daar. En we snoven die geuren op en dat was een soort thuiskomen. Heel bizar. Omdat het zo rookt bij je oma? Of nee, dat iets was ouders. Iets ouders. Dat was echt heel raar. En mijn broer, die is heel nuchter, die had het ook. Hij zei, weet je wat, we moesten heel erg huilen. In één keer. En vorige maand, ja, dat was gewoon feest. Ik was gevraagd door de Universiteit van Depok, dat ligt bij Jakarta, om daar een week lang les te geven. Samen met de dichter Robin Blok. En we hebben daar... Die leerlingen, ze hadden eigenlijk een soort poëzieweek. Die zou eindigen in een taaldag. En we hebben eigenlijk gewoon een week lang hen allemaal poëzie laten lezen. Zelf gedichten geschreven, geoefend met optreden en zo. Het was echt, ja, dat was fantastisch. Studenten Nederlands in Indonesië. En dat was heel schattig, want of heel, ook heel zielig ook. Want vanwege corona, die zijn veel langer in lockdown geweest dan wij hier. En wij waren de eerste colleges... Dat college die wij gaven, waren de eerste die zij kregen sinds 2 jaar. De rest hadden ze allemaal online moeten doen. Dus hun Nederlands was aanvankelijk om te janken. Want ja, je kan het niet in gesprek 1-op-1 oefenen. Dus de eerste dag, ja, ik had een hele stapel gedichten meegenomen. Maar toen begonnen ze Engels tegen ons te spreken. Toen zeiden we van, oh nee, we gaan eerst even op friscursus. En die leerlingen waren zo briljant. Die konden na een dag, waren weer helemaal bij. We waren helemaal wijs. 2 dagen konden we bezig gaan met enjambementen. Tot of geparte en dat soort termen. Ja, wat zijn dat? Wat zijn dat? Ja, wil je het nu weten? Nou, is dat makkelijk uit te leggen? Nou ja, enjambement is eigenlijk heel simpel. Als je een gedicht ziet, dan zie je dat de regel niet zoals bij een roman tot aan het einde van de pagina doorloopt, maar gewoon halverwege wordt afgebroken. En in een gedicht kan 1 zin meerdere regels beslaan. Dat kan natuurlijk ook in een romantekst, maar in het geval van het gedicht zitten er enters tussen, om het maar even zo te zeggen. Zo'n enter noem je dan een enjambement. En dat kan op verschillende manieren en op verschillende redenen worden gedaan. Bijvoorbeeld om het voor het rijm of om meerdere betekenissen mogelijk te maken. En Toon op Raporte is het. Die haalde altijd in het paarsbrood Toon. En ik weet dat mijn moeder luistert. Ik kan ook gewoon heel snel een totaal andere vraag stellen. Nou, ik vind het echt heel leuk dat je me vraagt over mijn huisdieren, Femke. Ik heb dus een aantal cavia's. De eerste die heette Misdaad en Straf. Ik wilde nog even weten hoe het is om met die Indonesische leerlingen dan aan de slag te gaan. Gingen zij zelf ook poëzie schrijven? Ja. Ja, en dat was dus echt heel leuk en heel spannend. En we hebben diverse. Er zijn allemaal manieren om op een gedicht te komen. Kijk, als je aan een leerling vraagt, of nou een student is of iemand in de brugklas van schrijf een gedicht, dan klapt iedereen dicht. Je moet afbakenen. Dus wat ik wel eens doe, zeg ik, nou jongens, jullie mogen kiezen oorlog of liefde. En dan ja, ligt eraan, vaak is het liefde die ze kiezen. Ook de jongens tegenwoordig. Ik wilde net vragen over de jongens. Ook de jongens. En zeg, nou, dan mogen hebben jullie 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk woorden op te schrijven. 30 seconden tijd om zoveel mogelijk woorden, dus geen zinnen, maar woorden op te schrijven die jullie met liefde associëren. En na die 30 seconden dan gaan we het klassikaal behandelen. Het zijn altijd dezelfde woorden: hart, verkering, seks, tongen, weet je, noem maar op. En zeg, nou, oké, dan mogen jullie een tekst schrijven over liefde zonder deze woorden. Dat zijn ze wel even pissig. Maar dan valt het kwartje wel. Want zo ga je buiten de box denken en gebruik je niet de meest voor de hand liggende begrippen die bij een bepaald onderwerp horen. Werk je zelf ook wel eens op deze manier? Ja. Dat je denkt, ik ga een gedicht schrijven. Ik handicap mezelf even. Ja. Want het is heel verleidelijk. Kijk, je wil proberen poëzie. Ik althans. Probeer iets nieuws te maken, iets nieuws te zeggen. Het is citatenavonden. Milan Kundera van de Ondraaglichten van het Bestaan. Die zei ooit dat een roman, en daarmee kan je ook kunstwerk bedoelen, die niks nieuws toevoegt, eigenlijk immoreel is. Nou ja, dat is een heel hoogstreven. Zwaar, ja. Hoogstreven, weet je wel. Maar ja, het is de stakes were high voor hem. En ja, je probeert toch op een nieuwe manier naar de dingen te gaan kijken. Via taal. Kwamen er mooie dingen uit? Soms wel. Soms niet. Soms verschrikkelijke dingen. Maar ja, dat is het leuke. Hè? Je eerste versje hoef je niet meteen te publiceren. Dus daar kan je jarenlang aan werken. Je hebt een hele leuke schrijfgids. Dat heet Bird by Bird. Van ik geloof Anne Lamott. En die zegt, ja, als je echt wil schrijven, of het nou een column is, of een stuk proza of poëzie, je moet altijd bereid zijn om een eerste slechte versie te maken. En dat doe ik ook als ik een column schrijf. Dan ga je gewoon heel letterlijk, dit moet hier en hier over gaan. Dit mag er wel. Hier moet het grapje komen. En bij je tweede versie denk je, oh, wat slecht. Dan kan ik echt veel beter dan mezelf. En dan ga je die tweede versie verbeteren. En zo bouw je op. Maar hoe doe je dat met leerlingen? Want als die een gedicht over de liefde zonder de bekende woorden inleveren, kan ik me voorstellen dat er ook wel wat slechts tussen zit. Nou ja, dan doe je twee dingen. Je gaat eerst, dat is eigenlijk standaard het onderwijs, je gaat eerst de top benoemen. Oftewel, dit is goed. Tips en tops. Ja, tips en tops. En dan doe je de tip. Maar wat ik ook doe is, jongens, weet je, ze keken allemaal wel programma's zoals The Voice. Dat is natuurlijk nu gecanceld, maar van die talentenshows als The Voice of Holland. Dus zeg, nu ben ik even de strenge Little Kleine of de strenge Ali B. Zijn die ook gecanceld? Hé, wat verdorie. Ik ben de strenge Maarten van Rossum, zeg ik even dan bijvoorbeeld. In een nieuwe versie. En mag ik commentaar geven? Dan knik ze wel. Dan ga ik ook met zo'n stem praten, weet je wel. En dan kunnen ze het hebben. Ook omdat je daarmee een afstand. Want kinderen zijn natuurlijk gevoelig voor kritiek. Hè? Zeker alle mensen zijn gevoelig voor kritiek. Ja, dat is waar. Maar op die leeftijd kan je extra gedeukt worden door je dingen kapot maken. Ja, kan je de boel flink kapot maken, inderdaad. En dan probeer je toch een beetje die afstand te scheppen, dat ze in een veilige ruimte, maar toch wel horen wat ze horen moeten. Want wat ik heel gevaarlijk vind, zijn docenten die alles maar goed vinden, omdat ze 1 zinnetje hebben opgekrabbeld. Weet je wel? En dan gaan leerlingen, dan krijg je die zesjescultuur waar we natuurlijk al jaren last van hebben. En jij wil meer? We kunnen meer. We kunnen veel meer. Voelde je je weer thuis in Indonesië? Ja, heel erg. Heel erg. Ik ben ook doorgereisd daarna naar Yogyakarta. Dat ligt, is een stad in het midden van Java. En daar heb ik een tijd gezeten. En mijn overgrootvader heeft daar lang gewerkt bij het Fort Vredenburg. En ja, ik weet niet waarom als ik daar ben. Het is dus gewoon la la la. I'm in a neighborhood. I'm back. Hi allemaal. Dus niet niks angstigs of. Nee, heel veilig. Hoe komt dat? Want van je oma heb je geleerd dat het daar misschien wel het allerengst van de hele wereld is. Ja, maar misschien toch iets doorgegevens. Ja, ik ben nu bezig met boeken te lezen over epigenese, over genetisch overgeërfde herinneringen. Ik moet erbij zeggen dat het onderzoek staat echt nog in de kinderschoenen. Een heel groot deel speculatie. Maar epigenetica is dat je het al in je genen meekrijgt, het trauma van je ouders. Of kennis, of ervaring of zo. Oh, dus ook de positieve dingen. Ja, ja. En mijn overgrootvader heeft er al lang gezeten. En die ging daar jubelend van kroeg naar kroeg. Hij was een fanatiek drinker. Dus misschien heb ik daar ook wel wat van meegekregen. Ja, ik drink geen alcohol. Maar misschien heb ik wel dan de levensvreugde of zo als ik in die stad ben. En dat voel je dan ergens? Misschien wel. Maar ja, je kan het nooit zeggen. Je hebt toch ook wel eens dat je op een plek denkt, oh, hier voel ik me ontspannen. Terwijl je niet weet waarom dat zo is. Zeker. Maar dat jij je zegt angstig in het leven te staan en last te hebben van angstaanvallen ook daadwerkelijk. Ja. En dat je dan op een plek komt waar je dat helemaal niet hebt. Ja, maar ik ben dan ook uit mijn dagelijks leven. En dat is voor mij denk ik ook wel een verschil. Ik probeer mijn dagelijks leven, mijn werkend leven zo goed mogelijk te doen. En we weten allemaal, als je dingen zo goed mogelijk wil doen, krijg je enorme angst om het verkeerd te doen. En ik was daar vrij. Ik had ook even ja, ik hoefde die laatste week geen college te geven. Dus dat was heel ontspannen. Dat is ook vakantie. Ik heb het gewoon over vakantie trouwens. Jezus, wat banaal. Maar goed. Die innerlijke criticus van jou. Ja. Is dat je oma? Ook. Maar het is ook. Het zijn ook klasgenoten die onaardig waren. Ik ben het ook zelf. Want ik weet je wel, ik krijg het meeste van mezelf mee. Dus je weet ook waar je zwakke punten liggen en zo. En mijn oma had ook goede kanten, hoor. Die kon af en toe echt ontzettend grappig zijn. Ging een keertje na een kerstmis. Dan zei iemand, degene die de mis droeg, zei la la la la la. Iemand die vooraan stond. Iemand, ik weet waarom, in een jurk of zo'n man. Weet je wel, heel vrijdenkend. En die zei la la la in de Heilige Geest. En mijn oma, nou, ik heb liever een geestige heilige. Ha, ha, ha. Dus dat soort dingen had ze natuurlijk ook. Maar ja, die innerlijke criticus, ja, dat heeft iedereen. En daar moet je mee leren leven. Ik heb alleen iemand, een innerlijke criticus die echt heel hard praat. De hele dag door, behalve 's ochtends. Wil je er vanaf? Of geloof je dat dat niet kan? Ik denk dat je ermee kan leren leven. Je kan er niet vanaf komen. Je kan ook nooit echt van angsten afkomen. Je leert ermee leven. Je leert verdragen en je leert het verteren. Kijk. Dingen zoals trauma, dat is iets anders. Daar kan je wel van afkomen. Er zijn natuurlijk dingen zoals EMDR, zijn hele goede therapieën voor. Maar sommige dingen, weet je, ik denk dat je altijd bang bent voor, dat we altijd wel een beetje bang zijn voor bepaalde veranderingen in ons leven. Dat we zorgen maken om de sterfelijkheid van kinderen of ouders of mensen van wie je houdt. Dat is natuurlijk de hoofdangst. Weet je, daar ben je ook evolutionair voor klaargestoomd, weg te rennen bij levensgevaar. Wij zaten hier niet als we geen doodsangst zouden kennen en onze voorouders dat niet hadden gekend. Dan waren die gewoon gegrepen door die week vol wolharige mammoet of zo. Dus ergens is angst ook gewoon wel een goede raadgever. Dat ligt eraan, als je wil leven, inderdaad. Ja, misschien wel, maar ik denk dat veel mensen. En ik zit ook bij leerlingen, ik ben ook soms ook vertrouwenspersoon. Last hebben van doorgeslagen angst. En je zou aan de ene kant kunnen zeggen dat komt doordat we altijd bang zijn om te sterven. Maar ja, we leven natuurlijk ook in een tijd waarin van leerlingen steeds meer en meer en meer wordt gevraagd. En ik keek bijvoorbeeld een paar dagen geleden die oudjaarsconferentie van Claudia de Breij, die op een gegeven moment ook een neefje van haar vroeg waarom jonge mensen zichzelf doden. En weet je wel, is dat een sipte of wat is het, corona? Hij zet dus de druk. En jonge mensen zitten onder enorme druk. En dat wordt steeds erger. Ja. Ik ben blij om te horen dat jij ze een beetje helpt. Ik hoop het. Dankjewel, Ellen. Elke werkdag staat er een nieuwe aflevering van Poëzie Vandaag klaar in de podcast-apps. En het boek Eerste Hulp bij Poëzie ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Van dit gesprek wordt, net als van alle anderen, ook een podcast gemaakt. Wat? Echt waar. Leuk, leuk. Hartstikke leuk. Hoi, mensen. Ja. Morgen kan je jezelf terugluisteren. Na het nieuws is Misha op deze zender en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is theatermaker Laura van Dolron te gast. Met haar ga ik onder andere praten over haar voorstelling De Uitnodiging. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.